नारद जी ने कहा, हे देवी, इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के शाप से भगवान जी संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसीलिए तुम्हें दुष्वपन का दर्शन हुआ है, हे बेटा। यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय कामोदा भगवान जी के दुख से दुखी हो गई और माता गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई करुण स्वर से विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी, वे ही माता गंगा जी के जल में गिरते थे। पानी में पड़ते ही वे पुनः पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते और धारा के साथ वह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुंड भगवान श्री विष्णु जी की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य जी के बताने पर भी वह इस बात को न जान सका कि ये दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल हैं। उन्हें देखकर वह असुर बड़े हर्ष में भर गया और उन सब को जल से निकाल लाया। फिर वह उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरिजापति जी की पूजा करने लगा। विष्णु जी की माया ने उसके मन को हर लिया था, अतः विवेक शून्य होकर उस दैत्यराज ने 7 करोड़ फूलों से भगवान शंकर जी का पूजन किया। यह देख जगत माता पार्वती जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, हे नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए। यह शोक से उत्पन्न फूलों द्वारा आपका पूजन कर रहा है, इसे दुख और संताप ही मिलेगा। यह सुख पाने का अधिकारी नहीं है। भगवान शंकर जी बोले, हे भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्य पूर्ण उद्योग को पहले से ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है, अतः यह दुष्ट आत्मा माता गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों का ग्रहण करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? हे देवी, मैं तो समझता हूँ यह ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। भगवान शंकर जी के ये वचन सुनकर भगवती माता पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यूं कहकर देवी वहां गई और विहुंड के वध का उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मण का मायामयी रूप बनाकर पारिजात के सुंदर फूलों से अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी। इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। वह दुष्ट आत्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने माता पार्वती द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से भगवान शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थी। यह देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन हैं जो शोकाकुल चित से भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे हैं? ये शोक जनित अपवित्र आंसू भगवान जी के मस्तक पर पड़ रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। विहुंड बोला, हे ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदरी स्त्री देखी जो सब प्रकार की सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वह कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मोह से मैं संतप्त हो उठा, काम से मेरा चित्त व्याकुल हो गया। जब मैंने उससे समागम की प्रार्थना की, तब वह बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर जी की पूजा करो तथा उन्हीं फूलों को माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान शंकर जी अभीष्ट फल के दाता हैं। देवी ने कहा, हे अरे, कहाँ तेरा भाव है, कहाँ ध्यान है और कहाँ तुझ दुरात्मा का ज्ञान है? तू कामोद पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता, कामोदा का सुंदर रूप कैसा है? तूने उसके हाथ से उत्पन्न सुंदर फूल कहाँ पाए हैं? विहुंड बोला, हे ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदा को मैंने कभी देखा भी नहीं है। माता गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आते हैं, उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हीं से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य जी ने मेरे सामने इस फूल का परिचय दिया था। मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति पूजा करता हूँ। देवी ने कहा, हे पापी, ये फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है। इन्हीं से तू पाप पूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान जी की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। यह आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है, इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर काल के वशीभूत हुआ दानव विहुंड बोला, हे दुष्ट रे अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूँ। यूं कहकर वह ब्राह्मण को मारने के लिए तीखी तलवार ले उसकी ओर झपटा। यह देख ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों ही वह दैत्य उनके पास पहुंचा, त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से हुंकार का उच्चारण किया। हुंकार की ध्वनि होते ही वह अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक संहारक दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। सबके दुख और संताप दूर हो गए। हे बेटा, माता गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल चित्त होकर बैठी हुई जो सुंदरी स्त्री रो रही थी, वह कामोदा ही थी। उसके रोने का यही कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने पूछा था, मैंने कह सुनाया। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 76। पक्षी कुंजल का महामुनि च्यवन जी को अपने पूर्व जीवन का वृतांत बताकर सिद्ध पुरुष के कहे हुए ज्ञान का उपदेश करना। राजा वैन का यज्ञ आदि करके विष्णु धाम में जाना तथा पद्म पुराण और भूमिखंड का महात्म्य। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे राजन, धर्मात्मा पक्षी महाप्राज्ञ कुंजल अपने पुत्रों से यूं कहकर चुप हो गया। तब बट के नीचे बैठे हुए द्विज श्रेष्ठ च्यवन ने उस महाशुक से कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप में धर्म का उपदेश कर रहे हैं? आप देवता गंधर्व अथवा विद्याधर तो नहीं है? किसके शाप से आपको यह तोते की योनि प्राप्त हुई है? यह अति इंद्रिय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है? कुंजल बोला, हे सिद्ध पुरुष, मैं आपको जानता हूँ। आपके तुल उत्तम गोत्र विद्या तप और प्रभाव से भी परिचित हूँ, तथा आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरण करते हैं उसका भी मुझे ज्ञान है। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। मैं आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा।